senang mesem bareng ning taman Paseban. Tersno siji jroning ati yo mono kanggo kowe, lan ora niatan golek labuhan liyane. Solange karo pilihan.